Ciebie, ale strasznie cicho. Musiałbym cię głośniej wziąć jakoś. Raz, raz. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? No to gitara. Zagramy to FC? FIC? Tylko sobie ustawimy tempo na 100, na 86. I to zmienimy na 8. Zgubiłem.